30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 6 stycznia, minęła 18. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada surowe kary za jazdę mimo sądowego zakazu. Presja okazała się skuteczna. Justin Trudeau nie będzie już premierem Kanady. Izrael po raz kolejny ostrzelał konwój z pomocą humanitarną. Prawo będzie surowsze dla osób siadających za kierownicą pomimo sądowego zakazu, zapowiada wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Mercha. To pokłosie głośnych tragedii drogowych, których sprawcy mieli czasem wielokrotnie orzekany zakaz prowadzenia pojazdów i go ignorowali. Każda taka osoba będzie musiała się liczyć z tym, że przede wszystkim nie uniknie kary więzienia. Nasze możliwości ograniczenia zastosowania kary w zawieszeniu została ograniczona do minimum. Co więcej, taka osoba spotka się z dożywotnim zakazem prowadzenia pojazdów. Samochód, który będzie prowadziła, ulegnie przypadkowi. Dodatkowo jeszcze zostanie na nią nałożona wysoka kara grzywny. W piątek na warszawskiej Woli kierowca busa z sądowym zakazem prowadzenia pojazdów śmiertelnie potrącił na pasach 14-latka i uciekł z miejsca zdarzenia. Sprawca tragicznego, głośnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie miał 5-krotnie wydawany zakaz prowadzenia pojazdów. Teraz w areszcie czeka na proces zastaranowania auta 4-osobowej rodziny. W wypadku zginął mąż i ojciec dwójki dzieci. Polityczne trzęsienie ziemi w Kanadzie. Premier Justin Trudeau podał się do dymisji. Będzie pełnić jednak swoją funkcję do czasu wyboru swojego następcy. Od wielu tygodni media pisały o naciskach na Trudeau w związku ze spadającymi notowaniami liberałów w sondażach. W połowie grudnia minister finansów nieoczekiwanie podała się do dymisji. Przyczyną rezygnacji stał się spór z premierem o dalszy kierunek polityki gospodarczej. Justin Trudeau objął urząd premiera w 2015 roku. Gorąco także w polityce w Austrii, gdzie skrajna prawica będzie tworzyć nowy rząd. Wolnościowa Partia Austrii, która we wrześniu wygrała wybory, będzie rozmawiać o koalicji z konserwatystami, którzy wcześniej odrzucali możliwość takiej współpracy. Jakie są szanse na powstanie takiej koalicji? O tym Adam Górczewski. Po wyborach o koalicji rozmawiały trzy partie, które chciały zbudować rząd bez skrajnej prawicy. W ten weekend negocjacje zostały jednak zerwane, dlatego jedynym realnym scenariuszem dla budowy rządu pozostała współpraca dwóch partii prawicowych – nacjonalistów i konserwatystów. Prezydent Austrii po dzisiejszej rozmowie z szefem FPÖ zaznaczył, że podjął decyzję, która była dla niego trudnym krokiem. Herbert Kickl jest przekonany, że uda mu się znaleźć realne rozwiązanie w czasie negocjacji rządowych i chce tej odpowiedzialności. Specjalnie go o to zapytałem, dlatego zgodziłem się, by podjął rozmowy z Austriacką Partią Ludową o budowie koalicji. Powiedział Alexander van der Bellen, zaznaczając, że nadal będzie pilnował, by nowe władze szanowały gwarantowane konstytucją wartości. Adam Górczewski, Polskie Radio. Izrael ostrzelał oznaczony konwój humanitarny Światowego Programu Żywnościowego. Do zdarzenia miało dojść w pobliżu punktu kontrolnego Wadi Gaza, znajdującego się w środkowej części strefy Gazy. Konwój składający się z trzech pojazdów przewożących 8 pracowników znalazł się pod ostrzałem pomimo otrzymania od izraelskich władz wszystkich niezbędnych zezwoleń. Co najmniej 16 kul trafiło w pojazdy, jednak mimo tego nikt nie został ranny. Wierni prawosławni, świętujący zgodnie z kalendarzem juliańskim, obchodzą dziś Wigilię Bożego Narodzenia. W Jabłecznej, w prawosławnym klasztorze świętego Onufrego, odbędzie się tradycyjna wieczerza. O tym, jak będzie wyglądać, mówi namiestnik klasztoru, ojciec Piotr Dawidziuk. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o jadłospis, u nas nie będzie ryby, bo dla nas ryba jest pokarmem świątecznym, więc będzie wszystko postne, czyli bez ryby, bez nabiału. I oczywiście rozpoczniemy modlitwą, którą czytamy dzieciom duchowym na święta Bożego Narodzenia. I potem już następuje modlitwa samego błogosławieństwa stołu i każdy z nas bierze po kawałku prosfory. Ten kawałek prosfory nie jest takim błogosławieństwem na rozpoczęcie posiłku. O północy w zabytkowej cerkwi rozpoczną się uroczystości bożonarodzeniowe, które potrwają do godziny 4 rano. Klimat. Powietrze w całym kraju jest na ogół dobrej lub bardzo dobrej jakości. Jedynie w Jastrzębiu Zdroju, Oświęcimiu, Otwocku czy Augustowie poziom zanieczyszczeń jest umiarkowany. Z kolei w Nowej Rudzie i w Pabianicach jakość powietrza jest dostateczna. Od 18 do 20 sieć energetyczna może być przeciążona. Zielone godziny z czystą i tańszą energią powrócą po 20. To był Serwis Trójki.

sais prendre si quelques libertés. Mi piace refaire connaissance, me dévoiler sur quelques pas de danse. Ancora tu, mais ne voulez-vous. Wieczór, jesteśmy ponownie. Bonsoir Polonii. Tak zacytujmy. Sparafrazujmy Monikę Bellucci, która wykonuje naszą piosenkę Dnia w koloniach francuskich dziś w Trójce. Agnieszka Łukasiewicz, Katarzyna Borowiecka i Jacek Hawryluk. Zapraszamy do godziny 19:00. Specjalne wydanie Kolonii z okazji Święta Trzech Króli. Wiadomo, gramy po francusku. Dla państwa to jest nasza, wyłącznie nasza piosenka dnia. Jej nie było przed godziną 17:00, nie będzie jej po godzinie 19:00, zatem to jedyna okazja, żeby wysłuchać. Ale czekamy na serial Ça, c'est Paris w Polsce, bo to z tego serialu pochodzi ta piosenka. Tak jest. Wystarczy być, czyli wystarczy być Moniką Bellucci, żeby pojawić się w tym utworze. Monika Bellucci występuje w tym filmie. Obok także Agnieszki. Przypominamy, jeśli ktoś by wiedział, jakie są losy Agnieszki w filmie, to... Co to za Agnieszka? Również prosimy o jakiś kontakt. A tę godzinę już oficjalnie rozpoczną Liminianas i Bertrand Belin. Liminianas, czyli jeden z moich ulubionych francuskich zespołów, który zapowiada nową płytę w lutym. Odkrywają poszczególne piosenki i jedna z nich nosi tytuł J'adore le monde. No piękny tytuł, prawda? Sam raz na początek roku. J'adore le monde, les eaux sont blancs, le sang rouge, quand il y a du vent, ça bouge. Il y a les rivières, les films d'épouvante, pour les pièces de monnaie, il y a les fentes. J'adore le monde, car il y a le temps, l'espace, que les guerres éventuellement passent, que ça se tasse. J'adore le monde et tout ce qui palpite, gronde. J'adore le monde. We'll be right back. J'adore la nuit, car j'ai peur de la nuit. J'adore le monde, la galaxie, quand la vie te sourit. Y'a rien de plus sans cesse, tu décolles, seul bémol. Quand la vie ne te rigole, tu te sens tout petit, petit. Tout petit, tout petit, tout petit, petit, petit. À côté de la plaque. Exactement juste à côté, pas en dessous, pas n'importe où, à côté de la plaque, de quack en quack, d'échec en échec, mal à l'estomac, besoin d'un break. N'importe quelle bagnole, besoin d'une boussole. Je suis pas dans Star Trek, le monde, faut faire avec. Faut faire avec le monde. Avec. Tout petit, petit, petit, petit, petit, petit. Tout petit, tout petit, petit. Tout petit, petit, petit, tout petit, tout petit, petit, faut faire avec le monde. Avec tout petit, petit, tout petit, petit, petit. J'adore le monde, Liminianas i gościnnie Bertrand Belin, a nowa płyta Liminianas pojawi się na początku lutego, a nie 21 lutego, jak zwykle z udziałem różnych wokalistów, bo to jest bardzo ciekawy przypadek zespołu, który nie posiada swojego stałego wokalisty, ani wokalistki. I co więcej, to jest także przykład na to, że można karierę rozpocząć w pewnym wieku, w średnim wieku na przykład. I nagle wszystkie stacje radiowe... A potem się śpiewa, że się uwielbia świat i to tak też jest... Tak, zrzuca się pracę we Fnaku i w aptece i zaczyna się po prostu karierę rock'n'rollowca po 40. Ale zatem z tym Fnakiem to rozumiem, że na stoisku muzycznym. Tak, oczywiście, tak. W Perpignan. Bo oni pochodzą z Perpignan, ale dzisiaj to jest wyłącznie ich baza. W tej chwili grają na całym świecie. W marcu i w kwietniu 25 koncertów. Nigdy w Polsce nie zagrali. A jeśli chodzi o lidera, Lionel Liminiana jest już wziętym kompozytorem muzyki filmowej. Naprawdę ta działalność jest jego w tej chwili niezwykle intensywna. Płyty Liminiana pojawiają się mniej więcej co 2 lata, natomiast w ciągu roku 2-3 ścieżki dźwiękowe. I w tym roku, tak samo chyba w listopadzie albo w grudniu, pojawił się film Tygrysy i Hieny, do którego muzykę napisał Lionel Liminiana, czyli lider Liminianas, z Davidem Menke. To jest niemiecki artysta, producent, z którym współpracowali już przy okazji kilku filmów i dokumentalnych, i fabularnych. A Tygrysy i Hieny, żeby nie zdradzać za dużo, bo to jest akurat taka historia, która potrzebuje tego, żeby ją oglądać, nie wiedząc o niej zbyt wiele, to powiem, że uwaga wężykiem, w starofrancuskim taki film się nazywa Heist Movie, czyli to jest opowieść o napadzie, w tym wypadku ostatnim napadzie, który ma coś uratować lub kogoś. I więcej nie mogę powiedzieć. To my mieliśmy Tygrys Europy, prawda? Tak, ale z takich heist movie to bardziej Vinci mi się kojarzy. Tak, ale a tutaj są tygrysy. Ale w Tygrysach Europy były też hieny. I hieny. O ile dobrze pamiętam. W związku z tym On Love Mount Tribunal wybieramy ten utwór ze ścieżki dźwiękowej do tego filmu. muzyka do filmu Tygrysy i Hieny. Nie wiem jak państwo, ale ja tam słyszałam i Tygrysy i Hieny. No, to było wszystko. Prawda? Wszystko tu było. Też Ucieczka z Nowego Jorku była. Lionel Liminiana, Dawid Menke i zespół Liminianas. Liminianas nie tylko przygotowują nowy album, ale co chwilę także wydają kolejną ścieżkę dźwiękową. Tym razem do tego filmu. Tak, a my zostajemy przy ścieżkach dźwiękowych, choć ten utwór poznaliśmy zanim obejrzeliśmy film Marii Kreutzer w gorsecie z Vicky Krieps w roli głównej. To historia cesarzowej Sisi, historia, w której tak jak czasami przełamuje się czwartą ścianę w kinie lub w teatrze, tak tutaj przełamywany jest czas w szczegółach w drugim planie, ale też nie chciałabym państwu za dużo zdradzać, jeżeli seans jeszcze przed państwem. Natomiast myślę, że mogę zdradzić, że oboje mieliśmy takie doświadczenie z tym filmem, że pojawia się tam motyw muzyczny, który wiedzieliśmy, że znamy, i po jakimś czasie dopiero przychodzi to olśnienie, zwłaszcza przy napisach, bo twórczynią muzyki do tego filmu jest Camille. I to nie był utwór specjalnie napisany do filmu, ale zaczerpnięty z jej płyty Ilo Veju. Jeśli państwo sobie zapiszą ten tytuł Ilo Veju, Y-O-U, to być może państwo się szybciej niż ja domyślą, co to znaczy, skąd ten tytuł się wziął, ale ja musiałam przeczytać wywiad z artystką, żeby sprawdzić, co no tak, znaczy tak naprawdę tytuł. Się zapisuje ten tytuł. Płyta ukazała się w październiku 2011 roku i to jest taki utwór, gdy pojawi się raz, to pozostaje w głowie na bardzo długo. Jest idealnym motywem właściwie do każdego filmu, oczywiście dobrze zespolonego z muzyką w przypadku filmu w gorsecie, ten motyw brzmi idealnie. Wiesz, dzisiaj nie trzeba czekać do napisów końcowych, bo tak, mamy oczywiście. Niektóre bardzo aplikacje, często z tego korzystam. Aplikacje i natychmiast wówczas wiemy, o kogo chodzi. Zwłaszcza, kiedy motyw jest przepięknie natrętny, ale tak jest w przypadku tego filmu. Szkoda, że Camille tak rzadko wydaje swoje nowe płyty, ostatnio zwłaszcza. Ale zajęła się pracą przy filmach. Film ją pochłonął. Tak, bo do Camille i filmów jeszcze wrócimy, ale teraz posłuchamy. She Was. She was out, she was a tiger, and a tiger in the wild is not tied to anyone. When she was lost, she was a toad. The day I found her on the road, I gave her water and a rose, and as she stretched, the sun rose. Go. Go away, go away. Sometimes I wonder. She Was. Taki tytuł nosi ten utwór Camille. Posługuje się tylko imieniem, co się często zdarza francuskim artystom i artystkom, ale nazywa się Camille Delmay. I oczywiście był taki czas, że przede wszystkim śpiewała, komponowała, a potem dosyć płynnie przeszła także do tworzenia muzyki filmowej. Współpracowała przy ścieżce dźwiękowej do filmu Ratatouille i potem napisała muzykę do filmu animowanego, znakomitego zresztą sprzed kilku lat, o Małym Księciu. No a potem między innymi w gorsecie Marii Kreutzer i właśnie utwór She Was w tym filmie został wykorzystany, przetworzony, zmultiplikowany. A teraz, a właściwie wczoraj wieczorem, Camille odebrała Złoty Glob za piosenkę do filmu Emilia Perez, Jacques'a Audiarda. I mamy jeszcze jedną nitkę. Pamiętasz? Jacques'a Audiarda i Mattia Kassovitza. Tak, Kassovitz wystąpił w filmie z 1994 roku właśnie i wtedy otrzymał Cezara pierwszego. To był ten pierwszy jego Cezar i to był właśnie film Jacques'a Audiarda, ale teraz zatrzymamy się przy Emilii Perez. Ja o tym filmie już wspominałam. To film Jacques'a Audiarda, ale po hiszpańsku ścieżka dialogowa tam się toczy, no bo akcja toczy się w Mexico City. Tak, no nie tylko francuski się dzisiaj pojawia w koloniach francuskich, no ale to też się zawsze zdarzało. No i cóż, jest to historia, którą Jacques Audiard wyczytał między wierszami właściwie jednego z opowiadań, które w czasie pandemii czytał. Bohaterka filmu, ta tytułowa Emilia Perez, to była właśnie trzecioplanowa bohaterka takiego opowiadania. Potem pomyślał, że warto by stworzyć libretto i zrobić z tego operę, a potem stwierdził, że zrobi też z tego musical i jak pomyślał, tak uczynił. No i ten film to film, którego aktorki dostały nagrodę aktorską na festiwalu w Cannes w zeszłym roku. Cztery aktorki. Carla Sofia Gascon, Zoe Saldana, Selena Gomez i także aktorka meksykańska, która w tym filmie gra jedną z głównych ról. Także europejskie nagrody filmowe. No i wczoraj cztery Złote Globy. Ja do tej ścieżki dźwiękowej już Państwa zachęcałam i zachęcałam do tego, żeby korzystać z przedpremierowych pokazów, bo premiera tego filmu dopiero w marcu. No a ta piosenka to jest właśnie ta, która dostała wczoraj Złoty Glob i też ma szansę na Oscara, bo jest na tak zwanej shortliście oscarowej. Śpiewają ją Carla Sofia Gascon i Zoe Saldana. Nosi tytuł El Mal. No i napisała ją razem z Jacques'em Audiardem, właśnie Camille. ¿Y qué hicieron con esos cadáveres? Ácido. Miren al juez, santos, mírenlo, no le importa nada. Solo los niños los sacan, los tratan a tiros, los llevan afuera de todos sus pueblos natales. A cambio de eso, santos reduce los juicios a falta de pruebas. Habla esta gente, habla, pero ahora lo van a pagar, a pagar, a pagar. Habla esta gente, habla, pero ahora lo van a pagar, lo van a pagar. Tienen una gran ventaja, todo el mundo los conoce, a mí nadie. O solo un poco, soy Emilia Pérez, una mujer mexicana, una mujer como las demás. Miren al secretario de Educación, disque pública especialista en las empresas fantasmas. Hoy sus contratos sí, sí son reales, pero las disque escuelas no se construyen ahora. Cuéntanos, chucho, ¿de dónde sacaste tu jet, tu alberga, tu hotel? Miren al gobernador, ¿quién votó por él? La gente o el cártel, ¿a qué compró? Ay, sí, uno a uno los votos de los campesinos. Paga, págale al cártel, bombón, ya están sentados en tu pinche trono. Ardida por acaso, ella es la inteligencia andando. retraso de pago acabarás en la silla de ruedas, lo sabe bien el que perdió su mano. Sé muy puntual si eres corrupto. Miren al herido Gabriel Mendoza, ah, con su nueva mujer, su nueva esposa, muy joven, muy rubia. El Mal. Mocna, mocna. Tak, prawda? To nie jest taka typowa piosenka, którą słyszymy zazwyczaj Camille. Na galach oscarowych, ani też typowa piosenka Camille, to prawda. A właśnie, to była ta sama autorka, która nieco wcześniej napisała utwór She Was i wykonała. Ta sama, choć oczywiście tutaj jeszcze, jeśli chodzi o Emilię Perez, no to współautorem muzyki jest właściwie chyba, z tego co pamiętam, partner Camille, czyli Clément Ducol. I oni razem też pracowali nad tą ścieżką dźwiękową od strony muzycznej, no a teksty Camille pisała razem z Jacques'em Audiardem, a potem były tłumaczone na hiszpański i ta praca z tłumaczem też wydaje mi się, że musiała być bardzo intrygująca dla takiej artystki jak Camille, ale trzeba przyznać też, że po pierwsze ten utwór pojawia się w bardzo ważnym momencie filmu, no i jest to protest song. I ja jeszcze chciałam zwrócić uwagę na to, że Zoe Saldana, która też wczoraj dostała Złoty Glob za drugoplanową rolę, no to jest aktorka, która zupełnie się inaczej określa i umiejscawia na mapie filmowej dzięki temu filmowi i bardzo się cieszę, kiedy ktoś może się tak przemieścić z kina superbohaterskiego, czy z jakiegoś takiego bardziej komercyjnego kina do takiego kina, jakie proponuje Jacques Audiard, jakim kinem jest Emilia Perez. No, dodałabym jeszcze, że ten film można w bardzo wielu kluczach czytać i takim telenowelowym nawet kluczu, bo bardzo dużo tu jest takich ukłonów i puszczania oczka. Natomiast jest to też historia bardzo zaangażowana społecznie, nie tylko dlatego, że to historia o tranzycji, a głównej bohaterki, ale jest to również historia, ponieważ jest umiejscowiona akcja w Meksyku, no to tutaj powracają echa tych wszystkich problemów, które wiążą się z obezwładniającą obecnością mafii w Meksyku, więc to wszystko państwo dostaną, idąc do kin na film Jacques'a Audiarda, Emilia Perez. A ja, mówiąc szczerze, odetchnąłem, już się nie boję absolutnie o Camille, wiem, że ma pełne ręce roboty, tak. W związku z tym to, że nie nagrywa solowych płyt, jest jakoś uzasadnione. Ostatnia Wii pojawiła się w roku 2017, czekamy spokojnie, kiedy będzie miała wolne. Ja bym chciała, żeby ona nagrała te piosenki z Emilii Perez. To by było ciekawe. Jedną z nich wykonywała na koncercie i widziałam to nagranie w internecie i to jest obiecujące. Ale teraz właśnie przypomniałem sobie, że po raz pierwszy usłyszałem jej głos, kiedy pojawiła się w takim przedsięwzięciu Nouvelle Vague. Być może państwo pamiętają. Tam się zaczynało wszystko. Czyli po prostu wielkie przeboje muzyki nowofalowej grane w stylu samba i w takich delikatnych, powiedziałbym, wersjach do wind, niestety. I ona tam śpiewała In a Manner of Speaking zespołu Taxi the Moon i Guns of Brixton zespołu Clash. No ale to już prawie prehistoria, rok 2004. Ale skoro mamy jeszcze okres świąteczny, a mamy możemy Trzech tak Króli, przyjąć, tak możemy przyjąć, to mamy dla państwa też coś specjalnego, świątecznego, paryski kwartet En Attendant Anna, bardzo ładna nazwa, który cały czas produkuje swój nowy album, ma się pojawić w roku 2025. Na święta zrobił niespodziankę, wydał singla, dostępne jest to również na kasecie z dwiema kompozycjami świątecznymi. Jedną z nich wybieramy dla państwa, bo to jest takie, powiedziałbym, bardzo osobiste połączenie dwóch utworów, czyli z jednej strony Fairy Tale of New York zespołu The Pogues z końca lat 80. i świątecznej piosenki, którą wykonywał Nat King Cole w roku 1960. Jak to brzmi dzisiaj? Proszę posłuchać. Muzyka

może nie tyle sezonowych, co pasujących do tego sezonu, bo to będzie z kolei zimowa piosenka. Piosenka napisana przez Benjamina Biolay i Karen Ann i przez nią śpiewana kiedyś. I to znowu będzie wersja innych artystów. Gitarzysta, który zdobył popularność w internecie na kanale YouTube'owym, ale muszę powiedzieć, jak ja na niego natrafiłam. Nie poprzez jego muzykę, tylko poprzez to, że pojawiał się na koncie instagramowym swojej partnerki, wybitnej autorki komiksów, czyli Penelope Bazin. No i jakoś zaczęłam też śledzić tę postać. Wax, czyli Benjamin Equinian, który wydał pod koniec roku 2024 płytę pod tytułem Etincelle. To są covery i dołączają do niego w poszczególnych piosenkach artyści i artystki znani we Francji i nie tylko. Ale Penelope Bazier też okazuje się umie śpiewać, bo też się w jednej z tych piosenek pojawia, ale zdecydowałam się właśnie na Jardin d'Hiver ze względu na to, że tę piosenkę z Waxem wykonują siostry, które tworzą zespół IBI. No i ze względu na tytuł. I tak, ze względu na tytuł przede wszystkim. Ogród zimowy. Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ma robe à fleurs sous la pluie de novembre, tes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin, là je t'en nous entendre. Je voudrais du Fred Astaire, revoir un Latte Coé. Je voudrais toujours vous plaire dans mon jardin d'hiver. Je veux déjeuner par terre comme au long des golfes clairs, embrasser les yeux ouverts dans mon jardin d'hiver. Ma robe fleur sous la pluie de novembre, tes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les Lisa Kandę Diaz i Naomi Diaz, czyli siostry tworzące duet IBI i Wax na gitarze z płyty Etincelle, piosenka o zimowym ogrodzie. Ja od razu przypomniałem sobie wersję Henri Salvadora, który wykonywał przepięknie zresztą ten utwór. No dobrze, biegniemy, ponieważ kolonie francuskie jeszcze przez 10 minut. A z tym artystą się biegnie. To jest w ogóle numer jeden od zawsze. Philip Catherine opublikował swój nowy album. To jest ten gentleman, który również pojawił się, mówię również, podczas ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w roli Dionizosa. Nagle nie wiadomo skąd się pojawił, ale był. Człowiek, który bawi nas swoją muzyką od ponad 20 lat, może nawet i więcej. No i zawsze ma coś ważnego do powiedzenia, chociaż nie zawsze mówi to w sposób prosty i oczywisty. Tak, a teraz przed nami dwie piosenki z płyty Zazu. Przepraszam, nie, Zuzu. Zuzu. Nie mam taki tytuł skomplikowany i trudno zapamiętać. Zuzu. Jedna z tych piosenek, ta druga, to będzie piosenka, którą wykonuje razem ze swoją córką Edith Blanchard. Mais t'es où, Philippe, là? Ben, je suis sous mon bob. Bibi, maman. Sous mon bob. Sous mon bob. Sous mon bob, je marche sur le globe. Personne ne sait qui c'est. C'est monsieur que rien n'est vrai. C'est Juliette Armanet. À la folie, à la folie. Nakamura. Pas encore là. Mais ça viendra. Tu n'es pas toute seule en toi. Je ne suis pas toute seule en moi. Mais ne fais pas comme si. Zao de Sagazan. Mais ne fais pas comme si. Angèle. Mais ne fais pas comme si. Clara Luciani. Mais ne fais pas comme si. Pomme. On n'est pas tout seul en soi. Je ne suis pas toute seule en moi. Bon, merci à tous d'avoir écouté, ça fait plaisir. Eh, Philippe, t'as pas une clope, s'il te plaît? Ouais. Eh, Philippe, je te parle. Tu veux. Tiens. Ouais, une clope. Ah, merci, sympa. Ouais, enfin pardon, je me suis pas présentée, c'est Adèle Exarchopoulos. J'espère que vous avez bien aimé, que c'était chouette. Moi j'ai kiffé en tout cas. Nawet w dwugodzinnej audycji Kolonie Francuskie nie zmieścilibyśmy wszystkich tych wokalistek, które zmieściliśmy dzięki Edith Blanchard, która ma wielki talent w naśladowaniu głosów. I jeszcze aktorka Adèle Exarchopoulos się znalazła w tym wszyscy pięknym byli, utworze. Wszyscy byli, a wszystko to trwało 2 minuty z groszami. Tak jest w przypadku Filipa Catherine, ale dzisiejsze specjalne Kolonie Francuskie już w tej chwili niestety zamykamy. Możemy się umówić na kolejną audycję, prawda?